Пад вадою ўрэшце ўзнік жамчужна-блакітны вялізны куль, падцягнуўся бліжэй да борта, скінуўся ва ўсплёсках вады і рыбіных хвастоў, павіснуў над морам. Паасобныя рыбы вырываліся, падалі ў ваду, ляжалі некаторы час, як прыгаломшаны, а пасля знікалі ў прадонні рыўком. Маціцова-сіні і серабрысты, памерам з добры пакой, куль навіс над палубай, як велізарнае вінаграднае грона. Падскочыў рыбак, адным рыўком расшнураваў яму дно і кінуўся прэч, каб не задавіла. І на палубу лінуў шматтонны рыбаспад. Вастрамордыя сінія мінтай, камбала, марскі акунь, цярпух, велізарная траска, бычкі, паліўся, затапіў усё, расплыўся, затрапятаў. Зноў завялі сець, зноў пачалі скарадзіць мора. Капітан сунуў Будрысу ў рукі кій, у якім перпендыкулярна тырчаў востры доўгі цвік. «Багарэц», – сказаў Непіпіва, – «голай рукой не папрацуеш. Чапляй цвіком і кідай. Бачыш, хлопцы засекі з дошак зрабілі. У той мінтая, у той камбалу, крабаў у той леспардэка». Северын пачаў працаваць. Цяжэй за ўсё было з камбалой. Яна дрэнна зрывалася з цвіка, даводзілася біць правай рукой, што трымала багарец, а перад плеччы левай, сарваная сіла інерцыі, камбала ляцела і як блін плюхалася ў патрэбны засек. Спачатку было цяжка, але потым ён навастрыўся. Мінтай, камбала, цярпух, камбала, бычок, мінтай, лясь, лясь, плёх, траска, мінтай, а ты хто? Такое пытанне даводзілася задаваць сабе часта. Ось нейкі дзіўны бычок з пузам, падобным на вялізны шар. Дырэктар цырка, усміхнуўся Кандзей. Чырвоныя марскія сабакі страшна зявалі шчакастым, тоўстым, грыбазвонным ротам, а шкада было. Шчокі былі пальцы ў тры. Вясёлка калацілася пад нагамі. Вось бы ёю бачыць. Даўгамордыя марскія лісіцы, нейкія малінавыя падводныя яйкі і незразумець жывёліна ці расліна, ударыш багарцом, знутры струменем б'е вада, зялёныя марскія ракі, махнатыя шрымсы і яшчэ марскія пеўнікі з плаўнікамі быў акуня, але вясёлкавымі і дужа доўгімі. Кандзей трымаў аднаго. «Мы ў дзяцінстве абклеім іхнія плаўнікі паперай, пачакаем, пакуль высахнуць. І такія яны прыгожыя ў нас, вакол лямпы ці на акне вісяць. Ось я тыя пакажу, як гэта робіцца. Дзяўчыне адвязеш». Круціліся і падалі за борт марскія зоркі велічынёю сталерку. Ляцела ў розныя бакі рыба. Северын стараўся, і хлопцы пачалі глядзець на яго нават з павагай. Камбала, марскі сабака, мінтай, краба перакідаеш на спіну і цвіком багарца трохі адхіляеш панцырны шчыток на ягоным жываце. Ікра, падобная на дробную кетавую. Ага, самка, хапай яе за клюшню і блінам у ваду. Спускаецца ўсё больш цьмянае ў лазурным. Варухнулася, знікла. Няма ікры. Шчыток больш пляскаты. Ага, галубок, хадзі ў загон. Такая ўжо наша мужчынская доля. Дробнага марскога павука проста шуфлем за борт. І драбязу, і водарасці, і гожыя ракушкі. Вось толькі дзясяткі з два узлезшы на спардэк, пакласці на кажух трубы у гарачае месца. Хай мяса адстане ад іх. Тады аддзяліў, і вось у руках вясёлкавая чарапашка, падобная на кубак або кветку. І вось ты па калена ў слізі, і луска блішчыць на нагах. Змыць палубу струменем вады і чакай. Цяпер улоў напарнікаў і іх праца. Будры стрымаў вялізнага краба за клюшню. Круглае цела ў сантыметру 50 у дыяметры. Ногі таўшчынёй і даўжынёй з руку. «Вікінг», – сказаў капітан. «А што, калі яму туды палец торкнуць?» – спытаў вікінг. «У сэнсе прывітацца па-англійску?» «Ну, паздароўкайся». Не піпіва ўзяў тоўста заснулага ментая, усунуў яго ў клюшню і пачаў дражніць. Краб доўга не хацеў злавацца, але ўрэшце пстрыкнуў клюшняй. Перарэзаў рыбіну на дзве часткі, нібы нажніцамі для бляхі паперу. Северынавы вочы ад здзіўлення палезлі на лоб. «Паздароўкайся! Сіла поціску! 80 атмасфер! Вось табе і ну! Сумна было б, каб суну! Несі кандзею!» Скарадзілі і скарадзілі мора. Працавалі да рэзкага болю ў спіне, а пасартаваўшы чарговы ўлоп, ляжалі на палубе, варылі есці, спявалі або рыхтавалі на зіму дробную камбалу пад піва. Патрашылі, трохі салілі і развешвалі вяліцца на снастях. Як сотні дзівосных авальных сцягоў. А над усім гэтым было сонца і вецер, а пад усім гэтым было сіняе мора і хвалі, і часам скакалі па гэтых хвалях, радаваліся, што вырваліся сеці, абмытыя, чыстенькія шарыкі сіняга шкла, плаўкі. Блішчалі, падскаквалі, як маленькія блакітныя сонцы. Калі сопкі сталі залатыя ад нізкага сонца, Северын раптам убачыў, што чайкі гоняць над морам кагосьці дужа дробнага, старыя беласнежныя чайкі і гадавалыя карычняватыя. Тое дробнае выкручвалася, чайкі прамахваліся і гарлалі, як быццам іх нехта нахабна сярод дня абакраў. «Чаго гэта яны?» «А сінічка», – адказаў не піпіва. «Адкуль у моры сінічка?» Твар капітана расплыўся ў шырокай усмешцы. «У нас на носе жыве. Унь там старая ватоўка ляжыць. То пад ёй гняздо. І птушаняты там былі. Намучылася з імі, пакуль вылецелі. Сёння паляцела яшчэ як адшвартоўваліся. І ось, бач, бліжэй да ночы адшукала хату. Марская сініца! Это ж мы колькі міль зрабілі. І глядзі ты! Адкуль яна ведае, дзе мы?» Чайкі лямантавалі, скардзіліся на нахабнае парушэнне сухапутнай птушкай іхніх марскіх межаў, ганяліся за малой, але яна кожны раз выкручвалася і ўрэшце нырнула проста ў рубку. Пагоня расчаравана паляцела ў мора, сініца пырхнула з рубкі і села на гняздо. На захадзе сталі на якар. «Унь там тыгравая», – сказаў не піпівам. «Сёння табе на бераг высаджвацца. Дурная справа. Ноч хутка. А заўтра сонцам. Не хацелася б. А начной тайгі хочаш? Адсюль да бухты кіламетры 3. Там вузка калейка. Можа, пашанцуе захапіць дрызіну. 8 вёрст, а там хребет. Бач, залаціцца над морам. І адтуль налева цераз горы, звярынымі сцежкамі. Унь, бач, пальчык. Праз лясістую шкуру хребта, нібы прадзёршы яе, сапраўды тырчала нешта падобнае на палец. І гэткае ж малое. У гэтым малым 200 метраў. Это і Антун лаза, скеля пячотна, скеля пячнога коміну. Ось ад яе ўбачыш запаведнік. Ну, як? Пачакаю. Сапраўды далекавата. Тады мы будзем сейнеру манікюр наводзіць, а ты ідзі да кандзея. Вучыся. Вучыцца было цікавей, чым драіць палубу. Паклалі ў кацёл 4 крабаў, ахапак ракаў і шрымсаў, хаця карыстацца катлом для кулінарных мэтаў не рэкамендавалася. Пасля кандзей пачаў гатаваць цярпух аля непіпіва. Адразаў галовы з самай тоўстай часткай загорбка, трымаў іх у марской вадзе, пасля клаў на жалезку, галава прасунута ў галаву. Дадаваў перац, трохі вады, трохі тлушчу, астатнія пусціць самі, і ставіў у духоўку. Гадзінай пазней усе сядзелі і ляжалі на палубе, чэрпалі з жалезкі густую карычневую падліву, вазілі лыжкамі, даставалі терпуговыя галовы, смакталі іх, пляваліся косткамі за борт, мачалі хлеб. Гарэлі мускулы ад працы, твары ад сонца і солі. І ўсё было смачна. Праглынеш язык. Ламалі гарачыя клюшні крабаў, разгрызалі іх, з рызыкай раздзерці рот да вушэй, вымалі адтуль тоўстыя валокны белага мяса. Елі па-зверску і радаваліся, што дзень прайшоў хораша, а заўтра зноў пройдзе добра, сонечны, салёны, марскі. І дагараў над імі, над сопкамі, залаты захад. Шкада, што нельга паказаць гэтага ёй, думаў Будрыс. Падзяліцца. Яна радавалася б. Было б тады зусім добра. А так без яе. Гэта ўсё ж не поўнае шчасце.